صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سوار أمسانك sensin cündümün sultanı, mahşerde hesap gününde Habibim unutma beni. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Nebi جنة المأوى، صاحب الشفاعة الكبرى، حبيب أنوت ممان. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي يا أبا القاسم، أمضم بتن إحساسم، بير نظرة باسم در باسم، حبيبي منوط ماماني. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي ben Tahir günahım ağırdır ağır، mahşerde yanıma çağır، Habibim unutma beni. Ahlakın hüsnüne uyup vicdanın olaydı nasip، Habibim unutma beni. Sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem، sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Nebi Ceddül Hasan'in، başımız üstüne emrin، vurdumuz her gece her gün، Habibim unutma beni. Sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem، sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Nebi ya Ebu İbrahim، şerefim izzetim cahım، medet ya Resulullah'ım، Habibim unutma beni. Sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem، sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem. Neyime dünyanın malı، başımın tacına ali، kıyanın sensin emali، Habibim unutma beni.